Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 341 van 15 januari 2016. In de box hangen Bart van Klaveren, Luc Sala, mijn naam is Martin Broers. Victor die hangt nog ergens, die is nog zijn aggregaat aan het aanzetten in Afrika. Verwacht ik zou eigenlijk wel in de podcast, mogelijk Wittelt. Ja, 6, Luc. Vroeger was het begin van het jaar was het altijd Apple en 6. Maar Apple komt niet zoveel nieuws meer uit. Behalve dat we ondertussen wel een beetje weten dat het slecht gaat met de tablets. Hè? Mm-hmm. Dat is wereldwijd het idee van een tablet. Daar kan je alles op doen. Dus iedereen moet een tablet hebben. Nou, we hebben allemaal een tablet. En nu blijkt het toch dat de markt eigenlijk toch weer verschuift naar andere dingetjes. En ik noem een modelletje, want ik ben dan een beetje rare naam. Yoga-PC's. Zegt dat jullie iets? Ja. Ja. Ik heb ze wel eens voorbij zien komen. Precies, ik ook. Maar ja. Maar goed, yoga-PC's. Hij staat niet op mijn bureau. Nee, maar het yoga-PC, de naam komt van het idee dat je het scherm helemaal niet naar achter kan klappen, maar zelfs nog verder. Dus je kunt het scherm en het toetsenbord 360 graden ten opzichte van elkaar draaien. Mm-hmm. Dus laten we zo zeggen, in het meest extreme geval leg je hem plat met alleen het beeldscherm, dan is het een tablet. Je kunt hem zo neerzetten. Maar wat is dan het verschil met een gewone Bluetooth-keyboardje en een tablet? Nou ja, goed, het is één ding. Dat is het punt. Mm-hmm. Het is een volledig laptop met een krachtige processor, hoog geheugen, harde schijf. Maar je kunt het scherm zo omdraaien dat het inderdaad eruit ziet als een tablet. Het is natuurlijk wel steeds een stuk zwaarder, maar het is dus een laptop die ook als tablet kan worden gebruikt, in principe. Ja. Mm-hmm. En er zijn er nog meer hoor. Mijn vrouw heeft een HP en daar kun je, als je het scherm anders draaien. Dus je klapt het omhoog en als het omhoog staat, dan draai je het om en dan klap je hem weer dicht. Mm-hmm. Ja, dat heb je ook. Iedereen heeft dus in ieder geval de verbinding tussen scherm en dingen. Daar zit een heleboel flexibiliteit in. En nou, vandaar is dat woord yoga-PC wordt een beetje breder. Het was oorspronkelijk een ding van Lenovo. Die is natuurlijk wel een beetje marktleider daar. Ja, goed. We hebben deze maand dus weinig nieuws van Apple. Behalve dat het die Pro is. Maar daar zie je eigenlijk weinig van. De grote show was de Consumer Electronics Show. En je kunt het bijna de CPS gaan noemen, want ja, wat geen consumenten elektronica is, dat weet ik niet meer. Ik noem even zelfrijdende auto's. Iedereen liet daar auto's zien. Ford, allerlei bedrijven laten helemaal of half zelfrijdende auto's zien. Ze zijn in Amerika ook wel bezig om dat vanuit de administratie, vanuit de regering te zorgen dat ook kan. Dat er wegen zijn waarop dat mag. En meer van dat soort dingen. Ik heb een beetje het gevoel dat de zelfrijdende auto in eerste instantie niet het ding wordt wat je door de stad laat rijden. Maar dat je bijvoorbeeld grote stukken op de rijkswegen, hè, dat is in Amerika natuurlijk altijd god wil van de ene staat naar de andere staat, dan is het 4 uur rijden. Nou goed, dan kun je je voorstellen dat automatisch kan. Mm-hmm. Dat je auto met een bepaalde. En dat is handig. Dan hoef je 2-3 uur niks te doen. En dan kan je rustig zitten. En lekker laptoppen en zo. Maar goed, de overheid wil dat wel. Iets anders was dat er drones waren. En nou denken we allemaal drones, dat zijn van die kleine rotdingetjes. Nee. Drones dat zijn langzamerhand voor de consument dan. En die komen in allerlei soorten. Ook daar weer een probleem met de overheid, met de regering, wat mag. Maar er was daar bijvoorbeeld een apparaat waarmee je, eigenlijk is het een kleine helikopter voor één persoon. Maar het voordeel is, er hoeft niemand in te zitten als je hem wegstuurt. Met andere woorden, er zit iemand op een berghelling en die moet afgehaald worden. Dan kun je je drone daar sturen en die kan één persoon ophalen. Mm-hmm. Voor reddingsoperaties, voor allerlei andere dingen. En wat is dan de vliegtijd? Wat? 30 minuten. Oké. Okay. Ja, want dat is inderdaad het probleem met drones. De vliegtijd is zo verschrikkelijk kort. Ja, dat 30 minuten is niet lang. Maar neem even de situatie dat je dus inderdaad iemand van de brandende boot moet halen of zo. Mm-hmm. Ja, maar niet lang, maar hoe snel? Ik bedoel 30 minuten en 1 kilometer per uur. Nou, ik heb alleen een foto gezien, maar het ding zag eruit als een... Ja, ja, maar ik bedoel, je moet natuurlijk ook nog een afstand afleggen in die 30 minuten. Ja, en twee keer. 1 keer naartoe en 1 keer terug. Mm-hmm. Ja, maar luister, wat het precies is weet ik ook niet, maar ik kan me voorstellen, dingen bovenop op een gebouw, ja? Hoe haal je mensen van een gebouw af? Mm-hmm. Ja, nee, het is zeker een interessante toepassing. Maar goed, drones, ik denk als die snel genoeg gaat, dan kan ik... Ik heb nu een reistijd van 50 minuten met de auto. Ik dacht, nou, misschien... Misschien kan ik nog binnen die tijd heen en weer vliegen. Ja, maar je ziet dus, het zijn eigenlijk de helikoptertechnologie, die eigenlijk tot nu toe altijd één grote rotor was, of met een hele zware ding, maar de twee rotors. Maar deze dingen hebben dus vier rotors. Dus die kleine ronddingetjes die we voor €25 in de winkel kunnen kopen om beter te experimenteren, hebben ze dus uitgebreid tot groter. Dus de technologie van de helikopters is een stuk praktischer geworden. En als de batterijtechniek, en dat is natuurlijk de remmende factor in al die dat soort dingen. Als de batterijtechniek bezig wordt, dan kun je ook langer en hoger en meer. Mm-hmm. Ja. En ja, kijk, 75 kilo ergens vanaf halen. Ik kan me voorstellen dat als je een drone hebt die dus ergens naartoe kan gaan zonder load, zonder payload. En pas dan iemand ophaalt dat je dus verder kunt. Maar goed, zelfrijdende auto's in allerlei soorten en maten. Zoals ik al zei, half automatisch, heel automatisch. Zelf parkerende auto's. Dat is dus schijnt bij de nieuwe Tesla allemaal al te komen. Dan kun je gewoon op de knop drukken en dan zit hij zichzelf weg. Ja? Mm-hmm. Zit langs de weg, je stapt uit en dat ding zet zichzelf weg. En dan eigenlijk de grote vraag waar men wel heel enthousiast over was. Maar het lijkt me een hype, is de Oculus Rift. Hè? Dus mm-hmm. Virtual reality. Dat zou het moeten zijn. Men ging naar de CES om naar te kijken. Ik weet het niet. Ik heb daar zo mijn twijfels over. Omdat het ding pas nu, dus eigenlijk in januari te koop is. Voor een prijs die ongeveer dubbel is van wat men verwachtte. Hè? Dus €699 voor die Rift. Oculus zelf mikt op. Voornamelijk eigenlijk games. Men heeft de meest fantastische verwachtingen ervan, maar ik ben nogal, ik zie het nog niet zo. Ja, het zal best veel verkocht worden, maar het is een hype. Het is een gadget, leuk. Ja, een beperkte markt. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de Smartmore watches, die er natuurlijk in allerlei vormen zijn. En ik zag dat Intel zelfs een complete, zeg maar, als een unit had gemaakt voor de smartwatch. Een klein ding, zo groot als een euro, zou ik maar zeggen, waar alles in zat. En dus Intel heeft als het ware weer een apparaatje gemaakt wat klaar is voor de bouwer van een smart kledingstuk of wat zonder pit. Alles erin. CES, dat is heel belangrijk. De televisiewereld kijkt daar natuurlijk ook naar. De televisiewereld is de ouderwetse televisiewereld wordt een beetje bedreigd. En dan praat ik over het verkopen van kabelabonnementen. Mensen, dat heet cordcutters in Amerika. Mensen die zeggen, nou, dat wil ik niet meer. Ik doe het wel op mijn mobiele apparaatje. Netflix gewoon op je laptop of zo. Gewoon op je laptopje, maar ook gewoon op het apparaatje. LUTV heeft nou weer ook zo'n dingetje uitgebracht. Eigenlijk meer, ik zou meer zeggen, een tablet televisiekijker. 6,5 inch scherm. Dan zit je dus toch tegen de tablets aan eigenlijk, al tegen de kleine tablets. Met een hele goede interface om video te kijken. En er zijn mensen die dus thuis niet meer een kabel willen hebben. Mm-hmm. En dat heet de cordcutters. Dus die zeggen, ik doe alles lekker mobiel. Maar dan moet ik natuurlijk een heel snel internet hebben. En ik moet toegang hebben via mijn wifi of via een andere manier moet ik dat overal kunnen doen. Die bedreiging is er. Daar maakt men zich ook druk over. Tegen de verdediging is eigenlijk om te gaan naar 4K. Mm-hmm. Want dat vraagt dus weer tenminste 4 keer, misschien wel 20 keer zoveel bandbreedte. Dat is weer niet overal. Dus dan zeggen mensen, ik wil op bij 60 in schermen, hele grote schermen in de huiskamer, wil ik die hoge kwaliteit hebben, dan wordt het pas zinvol. Kijk, op een tabletje van 6,5 inch, maakt het echt niet uit of je nou 4K hebt of ouderwetse televisie, meer kan er niet op. Maar als je natuurlijk een heel groot scherm hebt, dan wil je dat heel scherp hebben. En dat is dan waar de televisie nog een beetje naar kijkt. Wij gaan aanbieden in 4K. Ja, maar ja, wat de Netflix gaat er ook aanbieden in 4K. Ik bedoel, ja, waar... daarom. Dus daar is een strijd. Maar er zijn bepaalde programma's die dan waar je voor moet betalen. Netflix is natuurlijk ook eigenlijk een betaaldienst. Maar met name sportsprogramma's zijn, blijken in Amerika toch de mensen aan het abonnement te knopen. Hè? Je wilt voetbal zien, dan neem je een abonnement. Mm-hmm. Op een andere manier kan je dat niet zien. Ja, American football dan. Of al die sporten die ze daar helemaal, waar ze helemaal gek van zijn. Maar in ieder geval, CES ziet er weer uit. Het is een levendige markt. Er wordt meer geld uitgegeven aan elektronica. De economie is aan het groeien. Maar ik vind het wel, ja, is duidelijk. De elektronica en mechanica en de mobiliteit, alles bij elkaar in één grote woord. Wat koopt het? En dat is steeds koopt. En dit is eigenlijk. Wacht even, deze wolk is Wittold die probeert te connecten. Luister. Ja, mag ik inkomen of maak ik te veel lawaai? Want ik zit in de auto met heel veel regen. Oké. Ja, het is eigenlijk een beetje te veel, veel herrie. Dus, dan ga ik even uit. Als ik wat druk moment heb, ben ik later in. Oké. Okay. Hoi. Ja. Het was een echte wolk. Een wolkbreuk. Ja, het weer is. Het is weer. Het wordt winter eindelijk. Mm-hmm. Ja? Ik weet niet, hebben jullie van de week president Obama de State of the Union horen uitspreken? Nee. Oh ja, dat zijn natuurlijk toch wel belangrijke dingen voor de Amerikanen waar heel veel mensen naar kijken. En waarbij je dan het gevoel krijgt dat die man de herrijzenis van de economie toch wel naar zich toe trekt. Mm-hmm. En probeert te zeggen dat het komt doordat hij het allemaal zo goed gedaan heeft. Dat weet ik niet. Ik vond het een beetje tegenvallen. Het is een beetje vlak en een beetje. Ja, maar ja, hij hoeft er ook niks meer. Ik bedoel, het is toch een beetje klaar nu, zo aan het eind van die 8 jaar. Ja, nou, dat was een gevoel. Ja. Een soort afsluitende laatste State of the Union. En allemaal mooi positief terugzien, want we hebben het zo goed gedaan. Ik moet een beetje denken aan meneer Rutte, die ook zeg maar de hele wereldeconomie, het herstel van de wereldeconomie, toch toeschrijft aan het beleid van zijn kabinet. Hè? Mm-hmm. Voor de rest zijn er een paar dingen opgevallen deze week. En een van die dingen is, en misschien hebben jullie dat ook niet gezien, was geïnteresseerd geraakt in Keulen. Ik zit hier vlak in de buurt van Keulen eigenlijk. En dan wou ik toch wel zien hoeveel video's er nou op het internet zouden verschijnen van die rellen. Ja? Van, sorry? Van die rellen, van die aanrandingen en dat soort dingen. Mm-hmm. Niks. Er is al die Duitse programma's hebben hetzelfde video. Als je goed kijkt, dan hebben ze daar andere uitsneden van gemaakt. Begrijp je, wat groter of wat kleiner, is wat kleiner gemaakt. Zodat je denkt dat het een andere video is. Maar dezelfde twee mannetjes vuurpijlen af, zie je overal terug. Mm-hmm. En dat vind ik heel raar. Want je zou dus denken dat, aangezien iedereen met een mobiele telefoon heeft, en de politie ook zegt dat ze 392 video's hebben van allerlei mensen, dat er niks op het internet verschijnt. Ja? En dat vind ik wel een trend. Ik dacht, waarom gebeurt dat? Normaal gesproken wordt YouTube volledig volgepland met mensen die daar slechte video's hebben, maar er toevallig bij waren. Ja? Nou ja, je hebt natuurlijk een soort niet goed journalistiek idee dat je misschien niet te veel moet van dit soort dingen moet tonen, omdat dat het de rechtse bewegingen te veel stimuleert of zo. Ja, maar dat is nu de strijd tussen links en rechts. En van, is het maar ik bedoel, is het niet natuurlijk altijd wel een beetje wat je ook toen in Stockholm zag en zo, dat het gewoon uit de pers gehouden wordt, omdat ze dan denken, ja, dan wordt de rechtse partij groter van. Ja, maar als dat waar is, dan moet er dus iemand bij YouTube zitten die dat tegenhoudt. En dat kan niet. Nee, maar je kan toch gewoon. Ja, je bedoelt de mensen zelf zetten het op. Nee, niemand zet het erop. Dus ik kijk op YouTube en dan denk mm-hmm. ik van nou, Keulen, Sylvesternacht. Nou, ga maar zelf kijken. Heel weinig. Dus wat heeft dat nou te maken met het gebruik van smartphones en video's. Want als je dus op die ene film kijkt, dan zie je iedereen met zijn telefoontje omhoog zitten. Mm-hmm. Ja? Dus daar moet waanzinnig gefilmd zijn. En ik begrijp ook niet dat die politie daar zo moeilijk over doet, want ik zou onmiddellijk alle mobiele telefoons ingenomen hebben. Ja? Begrijp je wat anders van? En nu blijkt het overigens dat aanrand seksuele agressieverhaal blijkt al veel eerder voorgekomen te zijn. Er was iemand in Marrakesh, een vriendin van mij, die zegt, oh ja, dat is hier ook. En je moet vreselijk op dat plein, je moet vreselijk voorzichtig zijn, want dat is bekend. En dat er al sinds 2008 dergelijke situaties zijn ontstaan. Mm-hmm. Dat een soort meme, zou je dat kunnen noemen. Een soort meme is onder de Arabische mensen dat ze dan, als er een situatie is, zoals op het plein in Egypte ook gebeurde, dat mag. Mm. Ja, dat zoiets mag. Maar mijn vraag is nu, als dat allemaal mag, even uit de computer business of video, waarom zie ik dan op YouTube helemaal niks? Ja? En ga maar zelf zoeken, je vindt nauwelijks iets. Je vindt eigenlijk mensen die hele sociologische of psychologische verhalen hebben waarom dat allemaal gebeurt. Mm-hmm. Ja, en vooral dat het georganiseerd is en aangestoken. En dat, nou goed. Maar ik zie die dingen niet. Ik zie een plein met een heleboel mensen. Maar ik zie nou niet wat daar zou volgens de berichten gebeurd zou moeten zijn. Van kinderen, van mannen die mij... Ja, maar ik kan ook concluderen dat niemand dat loopt te filmen misschien. Ik bedoel, film jij alles wat je... Ik bedoel, film je specifiek dit soort incidenten? Nee, maar dan kijk je dus naar die paar video's die er zijn. En je ziet dat iedereen met zijn cameraatje omhoog staat. Het is oude jaar, het is vuurwerk. Iedereen houdt zijn cameraatje omhoog. Iedereen maakt toch even een opname van de lucht of van de mensen of hoe dan ook. Mm-hmm. Ja? Nou ja, goed. Dus waarom geen zouden idee. Dat niet... En ja. Die mannen, die zouden dat, kan ik me ook nog voorstellen, dat is toch heel stoer om eventjes te laten zien hoe... Ja? Maar goed, in ieder geval, dus wat is het gebruik van dat soort media en het idee dat we alles filmen en alles weten, waarom dan niet? Of doet de Duitse politie, zit die er als een gek erop en hebben het allemaal verboden? Of is er een begrip uitgegaan. Zeggen, het is allemaal takedown van die takedown dingen bij Google aangekomen om dat allemaal van YouTube af te halen. Ja, zou dat zo zijn? Nou ja, dat zou theoretisch kunnen natuurlijk. Hoe kunnen we weten dat dat gebeurd is? Wat mij trouwens opvalt, is het jullie ook opgevallen dat ik op Facebook steeds meer gesponsorde rotzooi ertussen door krijg op mijn timeline. Ja, ik zit bijna zelf nooit op Facebook, dus ik vind het altijd al vrij veel. Dus als het meer geworden is, dan is me dat tot nu toe nog niet opgevallen. Ik vind het vreselijk irritant. Ik vind het sowieso, ik vind ook met YouTube ondertussen, ik vind sowieso alle advertenties een beetje irritant aan het worden. Ja. Nee, maar als was het 8 seconden, maar tegenwoordig krijg je voor zo'n filmpje, als er dan een filmpje is over Keulen, waar veel naar gekeken wordt, dan krijg je 20 seconden krijg je reclame waar je niet onderuit kunt. Mm-hmm. Nou, ik blokkeer dat allemaal nu rommel. Maar als dat inderdaad gaat gebeuren, dan is dat echt een hele goede reden om er weg te lopen. Maar is dat adblocker genoeg? Of is jouw hostfile regelt dat? Jouw tooltje voor jouw hostfile die zorgt dat YouTube reclame niet meer in beeld komt? Nou, ik heb een combinatie van Ghostly en inderdaad een hele uitgebreide hostfile. Mm-hmm. Maar waar denk je dat de YouTube doorgeblokt wordt bij jou? Nou, ik krijg nooit reclame te zien in ieder geval. Mm-hmm. Oh, nou, op heel veel. Maar goed, ze worden wel steeds slimmer natuurlijk. Ik heb ook gelezen dat bijvoorbeeld Netflix nu actie gaat ondernemen. En proxies, mensen die via een proxy kijken, die content willen kijken die niet in een lokale regio verkrijgbaar is, dat die actief geblokkeerd gaan worden vanaf heel binnenkort. Oké. Okay. Ook YouTube lees ik dingen over dat ze ook... Mag mijn eigen VPN-tunnel wel? Als het voor eigen gebruik is... Want ik doe dat namelijk. Ik kijk ook Netflix in een ander in Zweden zonder op een Zweeds IP-nummer. Ja, dat gaan ze dus blokkeren, hebben ze aangegeven. Ja, nog steeds lastig dat is. Dat is doen, hebben ze in Duitsland niet verteld. Maar ja. Ik denk dat dat binnenkort afgelopen is. En ook YouTube, heb ik gelezen, is steeds beter aan het worden om mensen die inderdaad die reclames proberen te omzeilen, om die te blokkeren. Mm-hmm. Want ja, als dus je een reclame krijgt, worden er geen inkomsten gegenereerd. Jij krijgt binnenkort geen YouTube-filmpje meer te zien. Waarschijnlijk. Nou ja, goed. Dan kijk ik geen YouTube meer. Ja, maar Luc, als jij in Duitsland zit en je wil Nederlandse Netflix hebben, dan ben je screwed. Ja, dan moet ik allerlei trucs gaan doen, wat ik dus niet doe. Dus mijn Duits is goed genoeg. Maar het is gewoon irritant. Ook die ondertiteling is alleen maar Duits. Mm-hmm. En dus je hebt van die heel snel gesproken Engelse films, waarvan je zegt, nou, ik wil dan wel een Engelse ondertitel hebben. Dat zou ik dan nog... Hè? Mm-hmm. Geen Nederlandse, maar dat werkt dan niet. Ik kan alleen, dan krijg ik automatisch Duitse ondertitel. Want gewoon... Hebben ze wel dan de films met originele spraak? Want in Duitsland... Ja, ik kan meestal wel kiezen voor Engelse spraak. Nee, mm-hmm. Duitse spraak is er niet veel op Netflix. Hoewel ze hebben een eigen assortiment Duitsstalige films. Voor de Duitsers. Ja, maar ze hebben dus niet de buitenlandse films met nasynchronisatie. Nee, ik dacht het niet, nee. Oké. Okay. Er zitten wel een aantal films op die je dus weer in Nederland niet kunt zien met Duitse... ja, een beetje uit het Duitse... En dat zijn ook goede films, ja? Mm-hmm. Dus voor nu een serie over de Duitse geschiedenis. Dat is echt een hele goede serie. Waarin ze de hele historie van Duitsland laten zien. Een beetje verfilmd-achtig. Ja. Maar wat me opvalt is dus dat ik bij Facebook heel veel, ook heel veel filmpjes krijg die verwijzen naar websites van de 10 langste neuzen en de 10 kaalste mannen en de 10 mooiste wijven. Dat soort. En dat zijn gesponsorde films. Mm-hmm. Ja? En dan op die website kan je weer zien van nou wie een van de 10 mooiste mannen van Nederland worden, dan moet je naar deze dit kijken en dan kijk je een half uur en dan op het eind zeg je moet product B op je hoofd smeren. Dat werkt. Ja? Dus daar is een commercialisering van Facebook die mij begint te irriteren. Ja. En ja. Ook... Wat net als Martin, ik heb een account, maar ik gebruik het ook zelf of nooit. Nou, ik had toevallig was er een vriend van mij, een Amsterdamse zwerver, die was overleden. En dan is zo'n sociaal medium natuurlijk wel heel, heel makkelijk... Die zwerver die zat op Facebook. Huh? Nee. Die zwerver die zat op Facebook. Nee, maar die ging dood. En die moest begraven worden. En om dan heel snel grote groepen mensen te bereiken om te zeggen, oké, Billy is dood en dit en dat. We hebben dus bijeenkomsten georganiseerd waar echt, vrijdag dood, zondagmiddag waren er 200 mensen. Mm-hmm. Ja, de informatie over die man die bij elkaar komt, ik organiseerde dat een beetje, dus ik moest een soort PPT maken en PowerPoint. Met allemaal foto's. En al die foto's die bij elkaar kwamen, dat werkte via Facebook heel goed. Maar sowieso is Facebook natuurlijk goed in het connecten van mensen en het vinden van mensen en zo. Ja. Ja. Alleen, ik vind dat er zijn mensen die plaatsen zoeken ongelooflijke rotzooi op Facebook. Wat ik dan moet doen, ik moet ze dan eraf gooien. Maar dan kan ik ze op een andere manier ook niet meer makkelijk bereiken. Mhm. Dus er zit een grote mate van vervuiling in. Ik geloof dat we dat zo kunnen noemen. Die vervuiling is dat mensen rotzooi erop zetten en dat Facebook zelf allerlei quasi-commerciële rotzooi van de... Echt, en hoe ze het, net als Google, hoe ze dit weten. Hè, je zoekt één keer naar een tuinhuis of een vakantie in Venetië en je wordt plat gegooid met filmpjes over Venetië. Er zit net als bij Google dus hele slimme... algoritme achter om je ergens op te richten. Mm-hmm. Victor. Ja, hey. Je bent de trap naar afgedaald. Ik ben de trap afgedaald. en ik ben er weer bij. Oh, mooi. Goed. Jij had op de... We hadden het net even over dat drones en zo op de zessen werden gepresenteerd. En dat de overheid met licenties en alles daar natuurlijk mee speelt. Maar nu zagen we dat Amazon... jij had op de artikelenlijst gezet dat Amazon nu containerboten mag varen voor zichzelf. Ja, ik was zelf wel verbaasd ook toen ik dat bericht las. Dat komt dan van Amazon China. Hè, dat, en ja, de shipping business, hè, met name de grote shipping business, die gaat verschrikkelijk moeilijke tijden door. De prijzen zijn verschrikkelijk laag en de hele handel staat onder. Alles ligt stil. Ja. Mm-hmm. Ja, en vervolgens zie ik in één keer dat Amazon die business ingaat. Dus ik denk van, nou, ben benieuwd wat daar gaat gebeuren. Nou, zelfvarende containers die vervolgens met een soort zwerm drones de spullen gaan afleveren. Nou ja, zoiets. Ik bedoel, het lijkt toch dat er. Ik vind het in ieder geval een hele spannende ontwikkeling. En het lijkt toch weer dat Amazon weer probeert om weer een hele nieuwe markt aan te boren. En weer een markt die onder druk staat. En dat, ik ben heel benieuwd wat daar gaat gebeuren. De voorspelling is dat ze eigenlijk alle processen die rondom de hele shipping liggen. De clearance, het laden, lossen, de dedouaneren, al dat soort zaken enorm willen gaan optimaliseren, willen automatiseren en optimaliseren. En ze hopen dat daar eigenlijk dat zegt Fortune in het artikel, dat daar de winst gaat liggen. Dus ik ben heel benieuwd. Dus het is echt gewoon een hele moeilijke business. Luc zegt het net ook al, er ligt eigenlijk helemaal niet veel geld. De arbeidskrachten die daar rondlopen, dat zijn toch allemaal lage lonenlanders. We zeiden al een paar podcasten geleden, als je een groothandel kiest, dan kies je hem vanwege zijn logistiek. Eigenlijk niet meer zozeer vanwege zijn prijs. Dus we praten hier opeens ook over logistiek natuurlijk. Hoe snel kan je de spullen hierheen varen? Ja, hoe snel kan je de spullen hierheen varen? En ik denk ook hoe snel kun je de hele processen er rondomheen. Want een schip gaat niet sneller. Hè? Een schip gaat 25, 30 knopen. En het zal niet sneller gaan varen, denk ik. Dus het moet ergens rondom die toelevering, aflevering, zal daar iets moeten gebeuren. En ik denk dat... Over integratie van het hele proces. Ik kan me voorstellen, we weten dat Walmart... En die heeft al een aantal schepen lopen vanuit China. Die worden in China gevuld met allerlei spullen van Walmart. Ik geloof wel 80-90% van de hele handel. En die varen naar de westkust. Met een rondsnelheid. Want je zegt, het is niet veel meer dan 25 mijl. Maar dat is toch gewoon 60 kilometer. Dus in 4 dagen zijn ze er. En dat Amazon daar een kans ziet. Je wilt gewoon de herverdelingsplekken. Als je een normale shipper zou nemen. Dan staat dat op een gegeven moment in een loods in San Francisco en moet weer opnieuw ergens ingedeeld worden. Als een bedrijf als Amazon kan aanbieden dat voor zich voor de eigen producten en voor de producten van anderen. Het ideaal natuurlijk is dat jouw harde schijfje van 4 terabyte wat jij bestelt in Taiwan, dat als het geproduceerd wordt met jouw naam erop en jouw adres erop en dat het gewoon via het systeem bij jou in de achtertuin komt. En daar is nog wel wat te bereiken. Want je zegt terecht, die botenbusiness is heel slecht op het moment. Ik zag van de week, was er een bericht dat voor de eerste keer, sinds de Tweede Wereldoorlog, er geen vrachtschepen onderweg waren op de Noord-Atlantic. Dat meen je niet. Ja, en dat werd gezien als een waanzinnig signaal. Ze hadden een hele business en dan lieten ze dus zien waar die schepen allemaal lagen. Die liggen opgelegd of die liggen in havens. Ja. En dan, dus in New York liggen 172 schepen en in Rotterdam liggen 300 schepen. Maar dat er op een gegeven moment, door het toeval, gewoon geen schepen onderweg waren. En dat werd gezien als een signaal van hallo, daar komt de crisis aan. Ja. We hebben ook natuurlijk van die megacontainer dingen die in Rotterdam kunnen aanleggen, zou ik maar zeggen. Misschien is er ook een verschuiving aan de gang. We hebben er ook niet 35.000 Rijnaakjes. Ja. Het is natuurlijk niet iets wat... maar het was, iemand zei, op een gegeven moment was er dus... is er ergens een kaart zien op het internet waar al die schepen zijn. De zaak was... En 2 uur later waren er al weer schepen op weg. Daar gaat het verder niet om. Maar het was één moment. En van de week was er ook even de Royal Bank of Scotland dat had gezegd... Je moet alle aandelen verkopen. Je moet alleen nog maar obligaties kopen van een hele goede bedrijf. Want het gaat helemaal fout. Dus daar komt de crisis aan. Toen kwam dat bericht over die schepen. Dacht ik, ja. En als je dan ook andere berichten ziet, even terugkomen op de PC-industrie. Ik geloof dat IDC nu zei van nou, tegen de 10% minder PC's verkocht. Mm-hmm. Onder PC's verstaan ze onze ouderwetse desktop dingen, maar ook laptops. Ja? En dat daar dus een behoorlijke terugval in zit. Hè? De tablets doen het niet meer goed. Wel, de smartphones doen het wel natuurlijk heel goed. Hè? Ja, ze noemen het een historische krimp van de PC-markt. Ja, maar ja, dat zijn ze vorig jaar ook. Maar Luc, denk je ook niet, we hebben het natuurlijk vaak over, maar die hele verschuiving die plaatsvindt. Mensen die doen langer met hun pc'tje, alles gaat via de browser, waardoor de processing power toch wat minder belangrijk wordt. Ja, ik denk dat daar een heel ander model langzamerhand aan begint te komen. Een model waar je een pc koopt en Fairphone-achtig constructies en je vervangt eens wat hier en je vervangt eens wat daar. En er komt een vervangingsbusiness omheen. En dat betekent dus dat het uitleveren van nieuwe PC's wellicht in een ander model wordt. Ja, dus er ontstaat een ander model. En wat je ziet is dat de kosten van technologie voor dezelfde service, die gaan omlaag. He, want wat ik op... Luister, ik werk nou met een, weet ik wel, een lullig laptopje. Maar die doet precies wat die voor me moet doen. Ik hoef ook geen betere eigenlijk. Huh? Moet toch elke kijk, elke als er na 3 jaar wat aan mankeert, dan is het toch wel zo duur om hem te repareren dat je dan een nieuwe moet kopen. En per ongeluk doet hij het 6 jaar, maar elke 6 jaar moet je toch wel minstens... Absoluut, dus ik haal geregeld mijn harde schijf eruit en dan zit ik in de nieuwe, met zo'n doosje erbij en dan zet ik de zaak maar weer over. Dat is veel makkelijker dan Dus ik ben... Er is saturation, verzadiging van de markt in een aantal dingen. Dus wat zie je? Men zoekt, en dan kom ik even toch weer terug op de Consumer Electronics Show. Men zoekt naar nieuwe dingen. Er wordt al gezegd, het is niet de Consumer Electronics Show, het is de Car Electronics Show. Want de smartphone wordt steeds belangrijker. Nu denken we nog dat die smartphone, dat is iets in je zak moet houden. Maar waar we naartoe gaan is dat die smartphone... Die stapt in de auto, je zet die smartphone in de houder en die doet alles wat die heeft je persoonlijke informatie. Ja. We zien maar eigenlijk een beetje wat overdreven zoeken naar nieuwe dingen. Nogmaals, die drones, hartstikke leuk. Maar kun je je voorstellen dat als we allemaal een drone hebben om onze post op te halen? Ja, of als er iedere winkel een drone heeft om weet ik veel mensen te zijn. Ik heb niet zo'n lange oprijlaan, dus ik kan dat is een beetje overdreven om daar een drone voor te gebruiken. Ja, dat begrijp ik. Maar het idee... Nee, maar je gaat toch niet meer de post halen van je postbus. Dat gaat toch gewoon, dat haal je toch gewoon ergens midden in Nederland op. En vervolgens de hele postbezorging is toch uiteindelijk, die wordt toch ertussen uitgesneden. Dus jouw droontje vliegt 's ochtends naar het distributiepunt in Utrecht, bij wijze van spreken. Daar haalt de post op. 7,5 miljoen drones, hè? Ja, 7,5 miljoen drones. Ja. Nou, hoe gaan we dat regelen? Dat weet ik niet, maar daar zal Amazon misschien wel weer een oplossing voor hebben. Hè, die kan dat, of welk ander automatiseren. Wat blijft er nog aan post over? En zal ik dan niet tegen de KPN zeggen, weet je wat, voor die post die nu nog over is, scan het maar in en... mail het door. Ja. Nou ja, kijk, daar zit natuurlijk ook daar zitten misschien ook de boekjes van Bol in. En een andere postpakketjes. Dus ik denk dat de postdealer, ik verwacht dat die niet zomaar zal verdwijnen. Of dat nou KPN-post is of hoe heet dat? Ja, dan heb je het over pakketjes. Maar ik bedoel, als we het toch over echt gewoon post hebben, zal het niet gewoon zodanig afnemen dat je de keuze krijgt. Volgens mij kan je in Zwitserland dat al gewoon bij de Zwitserse post, kan je al gewoon zeggen, ik wil vanaf nu alles doorgemaild krijgen. Nou, lijkt me perfect als dat zou kunnen. Dan heb je ook die 7,5 miljoen drones niet nodig. Mm-hmm. Dus hoewel het natuurlijk geen 7,5 miljoen drones zijn, maar het zal waarschijnlijk per huishouding zal het een drone zijn. Maar goed, dus het... ik denk dat dat ook dat zou natuurlijk ook een oplossing zijn. Meteen scannen en doorsturen. Mm-hmm. Als jij de toestemming geeft. Als jij de toestemming geeft, uiteraard. Mm-hmm. Want anders dan zit je natuurlijk dat de post geopend wordt. Terwijl dat zonder toestemming, dat mag er ook weer niet. Maar ik denk dat daar wel een enorme verandering in gaat komen. En drones kan daar, scannen kan daar iets bij doen. Maar dat zijn volgens mij toch postbezorging. Hoe leuk en hoe nostalgisch ik het er altijd uit vind zien als, als de post afgeleverd wordt door een postbode. Maar ik vind dat toch wel een beetje iets uit een hele andere economie. Mm-hmm. Ja, dus, maar toevallig is in Nederland, ik geloof dat de Britse post wil de Nederlandse post kopen. Want het gaat niet om de brieven, het gaat om de kleine pakjes. En hier in deze straat, als ik zo kijk, iedere dag komt er komen er allerlei autootjes met mannetjes die pakjes doen. Mensen hebben via internet spullen gekocht, dat moet afgeleverd worden. Daar is geen goed systeem voor. En dat wil Albert Heijn wel van overnemen en er zijn allerlei andere manieren voor. Maar ik denk dat dat wel blijft. Maar ik kreeg toch even de beeld die zeggen van nou, 7 miljoen drones die 's morgens naar Utrecht gaan. Dat kan. Maar dat zijn dus net zoveel drones als auto's, ja? Dan moet er dus een systeem komen met een soort snelweg, dat ze allemaal netjes achter elkaar vliegen. We kunnen ze toch ook allemaal bij jouw buurvrouw brengen? We kunnen toch een soort Uber voor buurvrouw opstarten, die allemaal geld krijgen om pakjes te ontvangen? Ja, dat is in Amerika bijvoorbeeld, omdat daar de post anders werkt. Daar kun je dus in ieder stadje zijn mensen die zo'n businessje hebben. Mm-hmm. En dat noemden we vroeger postbussen, maar... Mijn postbuskantoortje in Venlo. Eerst waren er 4 kantoren en een hoofdkantoor. Nou, toen werd het allemaal samengebouwd bij 1. En ik was er van de week. En dan hebben ze de helft van de postbussen weer weggehaald. Omdat de mensen geen €215 inclusief BTW per jaar willen betalen voor een postbus. Ja, dat lijkt me ook terecht. Ja, maar jij zegt nu, dan gaat het via een soort Uber-systeem. Gaan we dat toch weer doen? Mm-hmm. Want dan kost het €200 per jaar. Als je dus dan 20 postbussen hebt, dan dat is toch geld niet? Ja, nee, maar dat toch ook, Luc, een postbus. Ja, ik denk dat dat toch allemaal dingen zijn die heel langzamerhand het einde van hun levenscyclus aan het naderen zijn. Een postbus is een heel mooi ding, maar waarom moet je daar een speciaal busje voor hebben, wat je voor zo verschrikkelijk veel geld... Want ik vind het nogal een behoorlijk bedrag, ruim 200, bijna €250 per jaar. Vind ik veel geld. Ja, ik vind het ook te veel geld. En ik moet het omdat ik net over de grens zit. Maar ik zie dat er steeds meer mensen zeggen, nou, ik doe dat niet. Ja. Aan de andere kant, dus het afleveren van pakjes is ongelooflijk duur. Ja. En ik zie zo'n autootje langskomen en die vent die moet aanbellen, die is er weer niet. Om de havenklap komen ze hier bij aan de overkant kijken van, kunt u dit aanpakken voor die meneer en moet ik voor tekenen? Ja, goed, dat gaat allemaal wel goed in de meeste gevallen. Maar als dadelijk iemand, weet ik van wat, uit Afrika een hash of iboga stuurt naar mij en ik pak dat aan. Dat hoeft maar één keer fout te gaan, dan doe ik het ook niet meer. Nee, dat klopt. Maar kijk, ik kan me voorstellen dat er een verschuiving plaatsvindt. Een verschuiving plaatsvindt naar het echt personaliseren van dat soort. Met heel veel IT personaliseren van de aflevering daarvan. En dat betekent dus ook niet dat het bij de buurvrouw komt. Dat betekent ook niet dat het bij je huis komt. Maar wellicht gewoon daar waar je mobiele telefoon is. Daar wordt het afgeleverd. Waar je op dat moment bent. En dat betekent dus dat je op die manier een totale persoonlijke aflevering van het. Van je pakketten krijgt. En dat lijkt me technisch, het lijkt me dat heel goed mogelijk. Krijgen we dat niet, want in Amsterdam kon ik tegen Uber zeggen dat ik een kerstboom wou hebben en dan kwam er vanzelf een kerstboom. Kan ik dan ook, is dat experimenteren? Dat is natuurlijk experimenteren van Uber, maar Is dat dan ook voor dat we straks al onze pakjes gewoon door Uber laten afleveren? Op het moment dat we thuis zijn, zeggen we tegen Uber, nou, ik ben er hoor. En dan komt de zooi aanrijden. Nou, geweldig idee, Martin. Maar wat betekent dus dat, kijk, ik denk dat als wij hier zo in de IT-bende komen met allerlei alternatieve businessmodellen op. Dat betekent nog niet dat ze doorgerekend en geïmplementeerd zijn. Maar dat betekent wat mij betreft wel dat het tijd is dat er iets gaat veranderen. Mm-hmm. En dat er ook de services zijn gekomen. Als Uber, maar dus ook de drone-aflevering. Maar dat er een nieuwe infrastructuur langzamerhand volwassen genoeg is om dat oude model van die postaflevering en die pakjesaflevering, dat herzien wordt. Mm-hmm. Dus ik zie dat. Ik denk dat dat heel... ik denk dat het gewoon iets wat er aan zit te komen. En dat maakt de IT ook mogelijk. Dat maakt het maakt de smartphone mogelijk. Het maakt gewoon door die hele veranderende infrastructuur, die persoonlijke IT, betekent dat het je andere manieren van andere processen krijgt in die traditionele wereld van de post. Maar er zijn natuurlijk veel meer zaken die je... Die daar mogelijk zijn. Ja. Ja. Maar goed, het is een sector van de wereld waar dingen gebeuren. Aan de andere kant is het onmiskenbaar dat mobiliteit van alles, niet alleen van mensen, maar ook van spullen, toeneemt. De technologie is daar om inderdaad te zorgen dat die harde schijf die ik in Taiwan besteld heb, dat die bij mij op de stoep komt. Mm-hmm. Ja, en dat het hele proces... Nee, en dat is nog anders, Luc. Niet dat hij bij jou op de stoep komt. Dat is al dat oude denken. Nee, hij wordt aan Luc Sala gegeven. Waar Luc Sala dan ook eigenlijk is. Oh ja, ja, dat is nog beter. Ik bedoel, ja. Dat is denk ik de grote verandering. Ja, want ja, Luc Sala... Van morgen, dan kan ik hem daar ophalen. Ja. Nee, hij komt gewoon naar jouw mobiel toe. Hij komt naar jouw mobiel toe. Ja, ja, ja. He, dus of Luc Sala nou in Duitsland is, of Luc Sala in Amsterdam is, of Luc Sala in Londen is. Het wordt... is wel lullig dat die wasmachine dan bij Luc komt. Ja, de wasmachine is een beetje lullig. En dan moet er nog een business rule in. Dat het meer dan 10 kilo niet afleveren bij Luc Sala op zijn gebruikelijke adres. Ja. Oké, goed. Dat is het model wat mij betreft. Dus ik denk dat gewoon, dat gaat er gewoon aan zitten te komen. En dat betekent dus dat ook de post die zal enorm moeten gaan innoveren. Allerlei services die afleveren, die zullen ook gaan innoveren. Dat betekent ook voor DHL, UPS. Die zullen allemaal heel verschrikkelijk hard moeten gaan nadenken of ze nog, als ze mee willen in dit. Maar daarom noemde ik ook specifiek Uber, want die weet al waar mijn telefoon is. Uber weet wat jouw telefoon is. En je weet wat Uber als een service veel belangrijker. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, dat is wat mij betreft gewoon duidelijk. En ik hoop dat ze ook in Afrika afleveren natuurlijk. Dat zou ik wel heel erg prettig vinden. Dus en dan komt het drone gewoon naar mij toe. Of Uber met zijn taxi. Mm-hmm. Ja, goed, nou, de Uber-dekking is natuurlijk in Nederland nog steeds niet geweldig in allerlei plaatsen. Dus er moeten op allerlei fronten nog verbeteringen plaatsvinden. Ja. Ja. Dus, maar, goed, in de hele brede termen noemt men dit de on-demand society. Ja? Ja. Dat wil zeggen dat we niet alleen meer televisie of muziek of ding, maar alles komt on-demand. Food, shelter, transportation. Ja. Diensten van de overheid die ondermaand worden. Of, en dan krijg je natuurlijk dat push in het pull verhaal. Dan komen de problemen van de beveiliging erbij. Ik weet het niet. Gaan we nog verder? Ik bedoel, de manier waarop mensen benaderd worden. Ik vind wat dat betreft dus het feit dat ik geïrriteerd raak aan Facebook... Dat zou ergens iemand in de top bij Facebook moeten oppikken. Niet dat ik dat doe, maar dat veel meer mensen dat doen. En dat zou aangepast moeten worden. Hè? Maar wat me ook... Ja, maar je bent in basis geïrriteerd aan reclame. Aan onzinnige informatie waar ik niets aan heb. Mm-hmm. Mm-hmm. Er wordt tijd van me gestolen. Ja, zo voel ik dat. Ja, kijk Luc, maar dat is iets wat natuurlijk al verschrikkelijk lang speelt. He, je krijgt een overload aan informatie, waarbij naar mijn mening ook, de hoeveelheid informatie die niet relevant of irritant is, aan het toenemen is. Nou, en ik verwacht dat daar ook... je ziet natuurlijk ook pogingen van Facebook om te filteren, om informatie op maat te geven. Dat lukt eigenlijk nog helemaal niet goed, want wat ik allemaal ook op mijn timeline krijg, ik heb bepaalde interesses, ik wil bepaalde mensen wil ik volgen, en dan word ik verschrikkelijk verstoord door allerlei andere onzinnige, totaal onzinnige informatie. Ja. Maar dat is denk ik een proces. Tegelijkertijd, en dat is... Ja, maar is ons niet beloofd dat artificial intelligence, machine learning, dat ons dat allemaal uit handen zou nemen? Dat we dat... dat het dus handiger wordt om, sneller mogelijk wordt om die rotsen eruit te filteren. En dat is niet gebeurd. Nee, maar luister Luc, daar zit namelijk... Bart filtert namelijk... alles weg en wij filteren niks weg. Maar er is natuurlijk een tussenweg ook te bedenken, zou ik maar zeggen, die je zelf in de hand hebt. Ja. En die tussenweg, die zou gewoon... Dat doe je eigenlijk al door te liken. Hè? Door te liken krijg je informatie. Daar zitten algoritmes achter. Die je meer likable informatie gaan geven. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen hier... is dat er ook een paradox in zit. Hè, Google kun je gewoon laten zoeken op jouw naam. En dat kun je, dat gepersonaliseerde zoeken kun je door Google laten doen. Dat betekent dat Google gaat beslissen wat voor jou interessante search results zijn. Persoonlijk vind ik dat helemaal niet fijn. Omdat ik denk van ik wil ook zo nu en dan wel eens even verrast worden. En dat heb ik ook met Facebook. Als dat allemaal alleen maar zou geven waar ik in geïnteresseerd ben, dan wordt het ook een enorme beperkte visie. Tegelijkertijd denk ik van, nou, laat zo nu en dan ook maar dingen komen die me verrassen. Wellicht leidt dat mij naar nieuwe wegen, naar nieuwe gedachten. En kan me dat met nieuwe groepen mensen in verband brengen. En dat is hetzelfde met het zoeken. Ja, maar dat kan je wel willen, maar we moeten allemaal van bronnen die betrouwbaar zijn ons nieuws krijgen. En die moeten dat dan allemaal voor ons filteren. Dan krijgen we dus nooit opeens te zien dat de haakvereniging heel interessant is. Ja, maar wij willen dat toch allemaal niet? Dat is toch ook, dat is toch, tenminste, ik wil dat in ieder geval niet. Ik wil, ik irriteer me. Dat is zeker. Maar tegelijkertijd zou ik die irritatie niet willen inruilen voor een Google of Facebook die precies gaat bepalen wat ik leuk vind. Mm-hmm. Dat gaat mij toch echt een behoorlijke grote stap te ver. Ik wil verrast worden. Ik wil nieuwe dingen zien. Ik wil groeien. Luister Victor, in de economie hebben we maximine en minimaxen. Dat wil zeggen, wil je vermijden dat iets wat belangrijk is, je niet bereikt? Ja, dus eigenlijk het risico dat iets belangrijks je niet bereikt. Of wil je maximaliseren dat je alles ziet? Ja, het is een kwestie van keuzes. Ik ga een voorbeeld geven. Ik ben op een rare manier via het Humanistisch Verbond bezig om hier iets te organiseren over de Syrische cultuur. Wij zeiden, we hebben allemaal iedereen maakt zich druk over die vluchtelingen en dat soort dingen, maar wij weten helemaal niet wat die Syrische cultuur is. Ja? En daar is ook op het internet niet zoveel van te vinden. Dus ik ben er gewoon aan het zoeken gegaan naar Syrische cultuur. Ja, we krijgen 1 miljoen, of 250.000 Syriërs aan boord in Nederland hier. Dat is net zoveel als de Surinamers. Ze willen weten wat die cultuur is. Ja? Ja. Dat is er niet. Een gat. Er zijn geen televisieprogramma's die iets laten zien van wat die mensen eten, hoe ze dansen, hoe ze zingen, hoe ze trouwen, hoe ze naar school gaan, hoe ze begraven, dat soort dingen. Hè? Interessant onderwerp. En wij gaan daar lezingen voor organiseren. Ik krijg dat bijna niet van de grond, want iedereen wil alleen maar praten over hoe zielig die mensen zijn. Ze moeten hun klachten kwijt kunnen. Ze moeten kunnen klagen over hoe goed of slecht ze behandeld zijn. Het lijkt wel een soort muur. We willen dat, en ik denk dat het belangrijk is. En ik kom er dus in de media, in de sociale media en ook op internet eigenlijk niet doorheen. Hoe kan dat? Ja. Of ben ik gewoon een zot die zegt van... Luc, je hebt een raar idee dat de mensen dat zouden willen weten. Nee, helemaal niet. Dat lijkt mij juist zeer interessant. Ja, lijkt mij ook super interessant, Luc. Maar het betekent dus wel, in deze moderne wereld, dat je dus heel goed moet gaan denken van hoe ga ik een community creëren daaromheen. Hè? Daar heb je de speciale community managers voor. Die zorgen dat je een bepaald idee... En normaal gesproken zijn dat producten dat je die aan de man brengt. Dat je daar bij de juiste mensen terechtkomt. Dat je daar draagvlak voor creëert. Dat is gewoon een beroep geworden. Mm-hmm. Dat is niet meer iets wat je zomaar in de marge aan het doen bent. Nee, daar moet je gewoon heel hard aan werken. He, zo heb ik dat is dan een van mijn kleine projectjes hier in Cameroen. Dat is Social Media for Change. Waarbij we proberen om positieve initiatieven op de social media, positieve veranderingsinitiatieven, een extra push te geven. Om de mensen die dat willen doen, om die te ondersteunen in het opzetten van een campagne. Nou, daar zit dus ook een van de mensen met wie ik het doe. Dat is dus ook een community manager. Zij doet niets anders dan het managen van en het opzetten en activeren van de juiste mensen die binnen die doelgroep vallen. Nou, zo zou je dat dus ook moeten doen. Ook de social media is de social media, de search engines, eigenlijk alles is gedreven door interesse waar we het net over hadden. En dat moet je dus gaan doorbreken. Je moet dus zorgen dat dat binnen dat interessegebied van die mensen gaat vallen. Als het binnen het interessegebied van die mensen valt, dan krijgen ze het op hun timeline. Dan krijgen ze het als een search result. En daar moet je gewoon heel actief op dit moment mee werken. En dat is wat community managers doen. En ik denk dat hoe goed we het ook allemaal proberen te doen, het is verschrikkelijk moeilijk om volgers te krijgen. Wij zitten nu met het Social Media for Change, hebben we bijna 1000 volgers. Nou, daar hebben we met 3 man een anderhalf jaar keihard voor gewerkt. Even hierop inhakend over social media en hoe dat. Ik zie sommige campagnes ook via e-mail lopen, zal ik maar zeggen. En ik zie ook dat social media die nieuw is, of nieuw op de markt, die echt succesvolle social media dingen, zoals Twitter en Facebook enzovoort. Wat mij opvalt de laatste tijd is dat ze allemaal e-mail feedback geven. Dus wat ik daarmee bedoel is dat ze steeds blijven mailen aan iedereen van hey, kijk, ga nu, log weer in op Facebook, log weer in op LinkedIn, log weer in op Twitter, want iemand schrijft wat over jou, dit gaat jou aan, weet ik veel wat. En het komt allemaal via mail. Dan denk ik, hebben we eigenlijk wel een social, is er eigenlijk wel een social media, of is het een laag die bovenop mail ligt? Nou, dat is denk ik een hele goede vraag die je stelt. En ik denk dat mail blijft gewoon verschrikkelijk belangrijk. Een mail is namelijk heel erg persoonlijk. Tegelijkertijd is het, en dat komt, dat raakt het wellicht aan de vervuiling waar Luc ook aan refereert. Op de social media heb je een enorme vervuiling en heel weinig mogelijkheden tot goed filteren van de berichten. Kijk, als jij, zoals sommige van mijn vrienden hier in Cameroen, die hebben 5.000-6.000 followers. Mm-hmm. Nou ja, moet je voorstellen wat dat betekent voor je Twitter stream. Ja, daar kun je toch helemaal niets meer van bakken. Dus ja, en op dat moment kun je zo'n persoon eigenlijk al niet meer benaderen via Twitter. Zul je dus heel persoonlijk via mail moeten benaderen. Dus ja, om die interesse te krijgen, om het vervolgens weer op het vizier van die persoon te krijgen. Dus ja, dat is een bovenlaag. Mm-hmm. Daar heb ik ook steeds meer het gevoel dat we eigenlijk gewoon nog steeds onze hoofd heel veel interesse gewekt wordt via mail, ook naar die sociale media. Dus als je een succesvolle social media nieuw iets wil opzetten, moet je vooral zorgen dat je een gigantische mail feedback loop eronder zet. Nou, dat zou heel goed kunnen. Dus het, en inderdaad gewoon het echt advertisen ook nog op de social media. Mm-hmm. Hè? Dus gewoon keihard adverteren. De grote companies, de multinationals, die investeren verschrikkelijk veel geld om jou te bereiken. Ja. Dus ja, dat is het. Ik denk dat is het wat vroeger meer een speeltje was en heel erg leuk voor iedereen, is zo langzamerhand gewoon een heel serieus kanaal geworden. En het wat ook hele specifieke kennis eist. Je moet precies weten hoe je mensen benadert, waarbij je de hoogste de hitrate hebt, als je een bepaald bericht hebt. Nou, dat is gewoon een nieuw beroep in ons veld geworden. Zeker. Ik denk ook inderdaad dat de papieren advertenties en alles wat via de kranten zo, dat toch hier en daar zijn impact mist. Televisie begint zijn impact te missen omdat iedereen liever Netflix films kijkt zonder advertenties en zo. Dus er is een verschuiving, want wat moet je nou met je advertentiegeld? Niet investeren in televisie, niet investeren in de krant. Dan maar investeren in het internet. Ja, wellicht. Dus en, het, en daar komen gewoon, het is, elke keer zie je gewoon weer nieuwe manieren daarvoor. En dan, voordat je het weet, praten we weer over big data. En ga je gewoon heel gericht, ga je mensen targeten via het medium waarvan je uit de big data ziet dat ze het meest lezen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk de volgende stap. Nou, het lijkt me dat we dat niet gaan doen. Dat we hiermee een interessante podcast hebben neergezet. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Tot volgende week. Groetjes. Even fun. Oké, bye.